شپا ورځ لګیا دی او په عبادت باندې ستړي کیږي. نا ابن کثیر او نور مفسرین ذکر کړي. عبد الله ابن حارث ابن نوفل وای او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خاندان کې وای زکاب الاحبار ته ناس ته موضوع وړو کېو. نما ورته وی دا الله رب العزت دا قول چې الله یسبحون اللیل والنهار لا یفترون شپا ورز اغی دا اللہ تسبیح ہوئی اس تلکی گی نا روی ما ورطوی اما یشغلوه من التسبیح الکلام والرسالہ والعمل بی ما ورطوی دا ملائک دا تسبیح نا نمشغول کئی خبر اتری خبر منس کی خبر اتری نکئی والرسالہ کا اللہ ورطس پیغام ورکی جدا ورسوی فلانی زینا فقال من هذا الغلام نوی کعب الاحبار رحم اللہ وی چدا ماشوم شوق د جمانه د مسلې ته پوس کړي. ناغوی فقالو من بنی عبد المطلب ودا د سید الکائنات په خاندان کې نو دخل کو د الله د حبیب د خاندان سره مينو او ایډم به خو زه راجو حکم فقبل راسی د ما سره خپل او ځان سره راجو حکم د وجه د محبت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکتا سول ایسا ګرځول وی ګورت خبره کې هم صالح ک خوراک کې هم صالح ک پروت هم صالح او کروان هم صالح لکه موږ تاسو د پار سره سا غستل الله ګرځول د ملائکه د پار په منزلې د سا غستو سری د تسبیحات دی. نو خبرې دین نه بندي د الله او پیغام رسول دین نه بندي. یسبحون اللیل والنهار لا یفترون پاکی بیان اید الله د شپې والنهار او دورزی لا یفترون او دا اللہ پا پاکی بیانولو کی سستی نکی پا دیکی زربر اغی سستی نکی او دسترگی درب دمکدار امرا درب العالمین نافرمانی نکی لکتا اس سے ترشیو گر ایدا پیشتے میں پاری اخیرنی صورت کی اللہ دا ملائکو حال ذکر کرے چی اللہ ور تکم زمواری مقرر کرے داغی نظر بر ملائک سورہ تحریم کی وګورئی د ملائکه مبارک الله رب العزت فرمای آیات شپغم کی یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو قوا انفسکم بچو ساتئ خپل ځانونا واهلیکم اخپل اهل عیال نارن دورنا ځان بچکی بال بچ دور نه بچکی نو بال بچ به دور نه بچکی د قران او سنت په تعلیمات او مونږه راغین داسه ساتو لکسرنګ دیو مصیبت او تکلیف نه چې سړی اولاد ساتي. وقودها الناس والحجاره چې خشاک داغې د پاره خلق دی والحجارت او کانی علیها ملائکۃ پاغ فرشتي مقرر دی غلاظن سخت خیون والدی شداد او مضبوط بدنون والدی لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمانی نه کید الله پاغ سکی چلا اور ته حکم کړي نه و یفعلون ما یؤمرون او کوي هغه چې حکم ورته کړی شوی دی. دسترګې د رب د مقدار عمره ملائک د الله رب العزت دی او حکم نافرمانی نه کوي. امتخذو بلکې نیولی دی دی آلهتن معبودان او خدایان من الارض د زمکینا هم ینشرون ولی دیم سم مخلوق پیدا کول شي هم ینشرون دایم سوګ غنی پیدا کولې شي. الله وی دی مشرکانو د زمکه نزان ته معبودان جوړ کړي لکه غټي ونی او دغه د زمکه نه انسانان دی اولیا دی شهدا دی. امتخذو الہتم من الارض بلک رانی ولی دی مشرکانو الہتن معبودان او مددګاران من الارض د زمکه نا هم ينشرون ولدا يمغني سوق پیدا کولی شي. الله وی اے مشرکان او تاو چې دا ځان د پاره معبودان باطله جوړ کړي دونو غټو انسانانو پیریانو ملائکونا نو دای یو شی پیدا کولی شي. الله خو ویل چې دا ټول کراجه مشي نو یو ماشه به پیدا نکړي یو مجب پیدا نکړي نو تمام دنیا اولیاء بزرگان مړی ژوندۍ الله وی کراجه مشي نو یو مجب پیدا نکړي. لکه ګورې دی پسې سورہ انبیاء پسې سورہ حج دی او د سورہ حج په آخر کې الله وی د ولسمې پاره آخر وګورئ آیات دریو یایم کې وی یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے خلقو ضرب مثل بیان کړي شوی دی او مثال فاستمعوا له نو غوږ کې دی غیتا ان الذين بشك هاكسان تدعونا چتا سرا بلئی تاسو را مدد کوي من دون الله ما سوا د الله نا کونا داک گٹ داک بوتے ک ولی دے ک شہید دے لن یخلقو ذبابا هرگز نشی پیدا کولے غی یومج ولا وجتمعوا له اگر کرا جم شیدے ټول دا غیر پارا ولا وجتمعوا له ټول را جم شی نو یومج نشی پیدا کولے و ان یسلبهم الذباب شیئا او کچری او تختی د دوی نمچ سشه لا استنقذوه منه نو دی اخلاصو لنشی داغنا ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی غختن کے دداس مخلوقات نفوق الاسباب والمطلوب او اغا چانچ غختن کی دی شیغ کمزور دی. دارنگی دی شلمی پاری اول مخو گو رئی اولنی آیات کی اللہ وی چې معبود او مددگار خو هغه څوک کې دیشي چې هغه د تمام اشیاء او خالق دی او مشرکان استا سدا خدایان خو هیڅ شی نشي پیدا کولی. د شلمې پاره اول مخ ګورئ سورہ نمل کې الله ذکر کوي آیات نمبر یو ګورئ د شلمې پاره شپیتم نمبر آیات ته امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء امن خلق السماوات آیا سوک دے حق چی پیدا کری دی اسمانو ناول ارض و ازمکی و انزل لکم من السماء ماء اورا ورئی تاسو تا دبر طرف نو بو فا انبتنا بیهی نرازر غنکڑی دی منگ پدیو بو سرا حدائق ذات بحجہ باغونا و باغی چی ذات بحجہ چه خاوندان د تر او تازه گئی دی. الله وای ما اسمان پیدا کړي زمکه می پیدا کړي باران ورو قسم قسم بوټي میرا زرغون کړي ما کان لکم مقصد مو پدی جمله کيو ما کان لکم نشته د په اختیار ستاسو کې ټولو مخلوقات سره خطاب دی لکم کې ټولو سره خطاب دی ما کان لکم نشته دے په اختیار استاسو کې انتم بتو شجرها دا چرازر غن کئی تاسو یوو ند دیزم کی دا دم رخو اللہ رازر غنی کری او ای کٹول راجم شی یو بوٹے بزر غن نکی ایلاہم مع اللہ آیاشت دے بل معبود بل زموار پدغ مذکور او کارونو کی دا اللہ سرا بل هم قوم یعدلون بلکہ دا مشرکان یو قوم دے یعدلون مخلوق دا اللہ سره برابر وی. نو دی آیات مبارکہ کی وی ام اتخذو آلہتا من الارض وی بلکہ نیولی دی مشرکانو معبودانو مددگاران دزمکینا هم ینشرون اولی ایمگنی سپیدا کولیشی اللہ وی خویو شینشی پیدا کولی الہ و معبود حاجت روا و مشکل کشاخ و غزات تے چیاغا خالق دا ہر یوشی دے چیاغا خالق دا ہر یوشی دے او چی یو مخلوق پخپل پیدائش کی خالق تا محتاج دے نا دا بل چا دا پارس رنگ معبود و حاجت روا کی دیش لو کان فیہما کچره و پدی اسمانونو ازمکو کی آلہتن نور معبودان و مددگاران الا اللہ سیوا دا اللہنا لفسدتا نخامخا فساد براغلے و پدی کی دا نور دا سپگمئی دا شپی دا رزی دا نظام با دیکی با فساد راغلے لکه سرنګي دنیا کې ګڼ بادشاہان دي او په یو بلوانی حمله کوي او فساد دي فسبحان الله نو پاک دی الله ایسو کې پزات او صفاتو کې شریک نشتا فسبحان الله پاک دی الله رب العرش مالک او پالون کې دارش دی دسن پاک دی عما یسفون د هغه سنا چدا مشرکان کم صفتو نہ بیان نہیں اس بل دلیل ذکر کئی او قران چ کلم مسئلے توحید شروع کی نو مختلف انداز سره دا ذکر کئی ور د مخ کی آیات مبارکه کی وای یوشتم کی وای دی ځان تا دزمک نه خدایان جوړ کړي نو الله وای ایس پیدا کولش ور دادا سی دلیل چټول مشرکان چپ کړي وای خو ایس شی پیدا کړي چې ته ودا الی حدی معبودان دی اوز دیرست و آیات مبارکہ کی ور پسی وئی الہ واغسوک کی دیشی حاجت روا و مشکل کو شاغسوک کی دیشی چداغن سوک پختنی والنی اوز دارات و ایوائی چنی مخلوقاتو کی داسی سوکشتا چی پختنی والتی نشتا اللہ قسم خوڑلے چیزو پیغمبران نتپوس کوم نو چکل انبیاءو نتپوس کی گی چی امت تم دین بیان کرے و کننو بل سوک دے چی خلاص بشی امام قرطبی دا آیات په تفسیر کې لیکلی او معنا لے ګورئ لا یسالو دا الله نه پوښتنه او ته پوس نشی کېده اما دا غسبارک یفعل چ کوي الله چې سکای نو څوک پوښتنه وال نشتا وهم یسالون او دا الله نه علاوه چې څومره دی نه به پوښتنه کېده شي امام قرطبی ذکر کړی دا دلیل له الله د وحدانیت مشرکان توي تاسو چې ځان د پاره معبودان او خدایان جوړ کړی لکه عیسی علیه السلام او ملائک عیسی علیه السلام او ملائک نو دا صلاحیت د الوهیت نه لري ځکه سبا چې چا نه دا غي د اعمال ته پوس کیږي نو غ الہ نشي کېږي الہ غوی چې دا غ د سر د پاسه سر نه سوک ته پوس کولوالني باقی چې سوکم سکای نو سبابت اللہ دا انبیاء علیہ السلام نہ دو امت پختنہ کئی ملائکو نہ پختنہ کئی چراڑی زما دا بندگانو آغا اعمال چمولی کلی او زما دا بندگانو سکڑی نو دا مختلف انداز سرا اللہ دلائل ذکر کئی او چکل اللہ ذکر کی نو بی آخر کی گور اور پسی بھی سری رشتہ میاد کی وئی وئی ہاتو برہانکو دا دمر دلائل بیان شد راړ خپل دلیل چې تاسو وايي چې نا غټا ولی شهید مړې ژوندې معبود دې د عبادت مستحق دې هاتو برهانکو بیا وایي دا قران دې ما سره د الله حبیب وایي د قران نمخ کې آسماني کتابونه دي د ټولو په دې اتفاق دې چې لا اله الا الله نو دې ترتیب سره قران پاک د وحدانیت او د ایمان د مسلې وضاحت کوي بیا ان شاء الله دا ترجمه کوي پرونی زور سبق لگو رہی اتلہ سمایات نبیا بننے میں وائیو فرمائی بل نقذف بالحق علی الباطل بل نقذف بلکی علومنگا بالحق پا حق سر علی الباطل باطل لرا حق راوالو باطل پیولو فَيَدْمَغُهُ نُحَلَاكِ دِ بَاطِ اللَّرَا سَرْوَرْ لَمَاتْ كِي فَإِذَا هُوَ زَاحِقْ نُنَاسَا پِي دَغَ بَاطِ الْتْلُنْ كَوِي مِتَا بِي دُنْ كَوِي وَلَكُمُ الْوَيْلُ وَوْتَاسُ دَپَارِ كَافِرَانُ مُشْرِكَانُ حَلَاكَتْ دِوِي مِمَّا تَسْوِفُونَ دَهَغَ سَنَ چِتَاسُ سَوَيَانَوَي وَلَهُ پَاِخْتِيَار دِ اللہ کی دی من فِي السَّمَاوَاتِ هَغَسُوك چِ پاسمانو نو کی دی وَالْأَرْضِ او پزمکو کی دی وَمَنْ وَاغَسُوك یعنی ملائک عِندَهُ چِ دَ اللہ سر دی لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ اغَيْ غُرُورَ او تَكَبْرَ او زَانُنَ الْوِينَ نَگَنِ دَ اللہ دِ عبادت او دَبَندَ گِرَيْنَا ولا يستحسرون او غی دا الله په عبادت او بندګی رہی ستړی کیږي نا. یسبحون اللیل پاکی بیانی اللہ تدشپی والنہارا او دورزی لا یفترون او سستی نکی. ام اتخذو آلہتن آیا نیولی دی مشرکانو آلہتن معبودان او مددگاران من الارض دزمکنا هم ینشرون اغیگنی سوک پیدا کولشی. دا دای چې کوم خدایان نیولی نو د الله او د معبود او حاجت روا د پاره خدا ضروری ده چې اب خالق وي. الله وایي د څه شی جوړول شي پیدا کول شي. لو کان فیهما الہتن کچری و پدی اسمانو نوزمو کو کې الہتن نور معبودان نور د عبادت او د بندګی ری حق داران الا الله سوا د الله نا لفسدتا نو خامخا پر اسمانو نوزمکو کی فساد براغلے وے. دا نظام با تسنس وے کلچ دا نظام تسنس ندے بلکی دا نور دا سپگمئی دا اسمانو نو دزمکی نظام دا خپل ترتیب مطابق چلی نو دا دلیل لدے دے چی نور آلہ نشتا الہ یو دے. فسبحان اللہ نو پاکی دا اللہ لرا رب العرشی چپالن کے او مالک دا عرش دے عما دا غسن یسفون چی دا مشرکان کم صفتون بیانی. دا ترتیبوار دلائل ذکر کئی دا دی خبر دا پارا چی ما سیوا دا اللہ نبل سوک دے عبادت او دا بندگی رئی حق دار نشتا. ورد ملائک و عاجزی ذکر کا وی نستڑی کی گی شپا ورز لگیا دی اللہ وی مشرکان و تاوس چوائی چ ملائک بنات اللہ دی نئی خزما عبادت و بندگی کئی نو یو کس خو عابد و معبود دوار نشکے چی یو طرف لزما عبادت و بندگی کئی زما بندگان دی نو یو کس سنگ عابد و معبود کی ریش معبود چیوی نا با عابد نی او دا سنگ دی چ ملائک زما بندگان دی ما تشپا و رز عبادت کئی بیا وې تاسو د زمکه نزان له خدایان جوړ کړي ونه غټي اولیاء او شهدا دارات وې کم شی پیدا کړي. نګره د مشرکان ور طرف نه جواب نشته. بیا دویم دلیل ذکر کو پایا دریم دویشتم کې وې کدی اسمانونو زمکو کې ما سیوا د الله نا بل ولی شهید ہونا غټا انسان پیریا نو ملائک د عبادت مستحق وې نو فساد به د نظام کې راغلي. اس دا گو رب الدلیل ذکر کئی لا یسألو دا اللہ نتپوس نشی کے دے عما یفعلو دا حاغ سبارک چکئیے وهم یسألون او ددوین تپوس و پختن بکی دے شیب دا الہ و معبود دا پار دا ضروری دا چداغن و پختن والنی و ادارہ توی مشرکانو چتاس و ملائکو کزان لمعبودان جوڑ کری ملائکو نا پختنی والشتا کنشتا دارنگی انبیاء علیہم السلام نا پختنی والشتا و کنا اولیاء کرام نا پختنی والشتا و کنشتا نو چی سوکت پختنی والشتا دا معبودان حاجت روا مشکل کشان شکیرے. لا یسألو عما یفعلو تپوس نشکی دے دا اللہ نا دا غصبارکی یفعلو چلے کوی وهم یسألون او د دوی نه به پختنه او تپوس کې دی شي ملائکو نه پختنه کې دی شي. جبرئیل امین علیه السلام ته نبی علیہ السلام ته ولې ډیر ناراضه نو مخکې صورت کې در لطیر شل سوره مریم کې اورته وای وما نتنزل الا بامر ربك له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلك. وی حبیب زمام زړه غواړي چې تاسو رډیر ډیر راشم خو مونږ پزمکه بغیر د الله دی اجازت نه قدم نشو کیږي. د الله دی اجازت نه بغیر مونږ قدم نشو کیږي. ملائکه نه پختنی والشتا انبیاء علیهم السلام نو پرز د قیامت پختنه کی کنا چې زما دین مو رسول او کنا الله قسم خورلې چې تپوس بته کو لکو گو رئی تاسو دسور اتم اتم پارو گوری دو سور آراف ابتداو گوری اتم پارا کی سور آراف کی وئی اللہ قسم خوڑلے چزب دا انبیاء علیہم السلام او دائی دو امتونو نا پختناو تا پوسکو آیات شپگمو گوری فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ قَسَمْ دِ اللَّهُ وَيْخَامَخَا تَقُوز بُوكُمْ دَاغَ كَسَانُنَا أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ چَغَيْتَ أَنْبِيَا عَلَيْهِمُ السَّلَاةُ وَسَلَامُ رَا لِقِلِ شِوِيُو وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ او خامخا تپوس بو کومنګ د پیغمبرانو نا هر نبی نه الله تپوس بکای حجۃ الوداع کې نبی علیہ السلام فرمایلی میدان عرفات کې علما او لیکلی 100,000 تر 30,000 پورې صحابه کرام نو نبی علیہ السلام ورته وې اے زما صحابه پرز د قیامت زما بارکی متا سنت تپوس کی لتا سو بس جواب ورکوي ایوی مونگا دا اقرار کو چتا دا اللہ دن مونگ تر و رسول انبیاء علیہ السلام نتا پوس بکی تاو تا سور مائدہ کی تیر شل او خیر دے آیاتو گو رئیو ما پارکی ہر پیغمبر نبا اللہ تا پوس کئی چتا میں کم امت تا لے گلے وینو دے امت تا لسا جواب در کرو سور مائدہ چکل ختمی گی و ما پارکی گو رئی دے سور مائدہ پا آخر کے د سوره مائده په اخر کې الله رب العزت وای زبد تمام انبیاء علیهم السلام نه تپوس کوم آیات یوصل لهم یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم وما پارا د سوره مائده آیات یوصل لهم ده یوم پکم اورز بانی یجمع الله الرسل چرا جمع بکی الله ټول پیغمبران فَيَقُولُونَ وَرْتَبَوْ فَرْمَائِ مَاذَا عُجِبْتُمْ اے زما پیغمبرانو تاسو چی دن زما بیان کو نس جواب در کڑے شوے ہو تاو چی زما پیغام دی خلقو لو رسولو خلقو سے جواب در کو ندل تزکو الا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ لا يُسْأَلُوا تپوس نشی کی دے دے اللہ ناما دا غصبار کی یفعلو چکیے وهم یسئلون او ددوین تپوس و پختن وکی دے شی دیر شما پارا کی وطا سلرا شی اللہ و ایما سمودیان حلاک کن فدمدم علیہم ربک فسواہ ولا یخاف عقباہ و ای اللہ چی سوک حلاک کی نو دچا دا حلاکت دا انجام نے یری گی نزکا پختنی والا سوک نشتا دنیا کې ګور سو کم چې سو کې نو داوی او ير قوم به پښتنو کې پلار به پښتنو کې مسلمانان به بل مسلمان پښتنو کې الله او عزت چې سو هلاک کم ولا يخاف عقبا الله د چا د هلاکت د انجام نه یریږي نه بدلته وی لا يسالو دا دلیل د دې خبرې چې الله اله دې الله معبود دې الله حاجت روا دې اللہ دا بندگی او دا عبادت لائک او مستحق دے دلیل سے دے لا یسألو عما یفعلو دا اللہ نا پختنا نشکی دے دا سبارکی یفعلو چلے کوی وهم یسألون او دا دوینا با پختنا کی دے شی سوڑا چی سوک دینا اینا پختنا با کی دیو جنہ گروہ علماء دا جواب ذکر کرے وی دا غیر اللہ دا نم قسم شرک دے او ناروا دے او پا شریعت کی ممنوع دے ما سوا د الله د نوم نه بدبل قسم نه خوري لیکن الله رب العزت په خپل کتاب کې په مختلف مخلوقاتو قسم خوري کله وای په ملائکه مې قسم وی کله وای والعصر په مازی ګر مې قسم وی دلته علما او دادی کلی چې ما او تعالی او بندگانو له قانون جوړ کړي چې قسم په غیر الله نه خوري خو خپل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون خپل ک الله قسم خوري په مخلوقاتو ندا اللہ نا پختنی والے نشتا وهم یسئلون او دینا با پختنی والے بھی ام اتخذو من دونہی آلہا بلکی نیولی دیدی مشرکانو من دونہی لاود اللہ نا آلہا نور معبودان نور دے بادتو دبندگی رئی حق دارو مستحق الله وای زما حبیب داونه غټه نور سپګم انسانان پیریان چې دې مشرکان ځان ته معبودان نیولي قل ورته وایا هاتو برهانکم روړی دلیل خپل تاسو چې دې عبادت کوئ یا په غیب باندې او د الله په صفاتو کې شریک غنئ هاتو برهانکم روړی دلیل خپل تاسو سره څه دلیل لپدې باندې او قران شریف کې تاسو مخ کې تیرو تقریبا د شلو نوال تر دیر شو پورې آیاتونه راځي چې الله وای سوکم غیر الله ته معبود وای را مدد کئ پدی دلیل نشته هاتو برهانکم الله وای دلیل راړی تاسو سره کوم آسمانی کتاب وال دلیل له د کوم نبی د قول دلیل له چې ما سیوا د الله نګلی بل سوک د عبادت او د بندګری مستحق شته قل وایا هاتو برهانکم روړی دلیل خپل هاذا ذکر من معیا دا نصیحت یعنی دا کتاب من دا آغا چا دے معیا چی ما سر دی یعنی دا دے قرآن پاک دا اللہ حبیب وی پا ما نازل شوے و ذکر من قبلی او کتابو ندا آغا پیغمبرانو چی ما نمخ کیو دا قرآن موجود دے نور اسمانی کتابو نا اللہ دنیا ترا لی گلی تاسو خو یو کتاب کیو خیئی چې ما سیوا د الله نبل سوک د عبادت او د بندګری مستحق لري ابن کثیر ذکر کړي دا یو دلیل ذکر کړي وای قران پاک موجود دی قران پاک نمخ کې انبیاء علیهم السلام موجودو دا تمام آسمانی کتابونه وای فکل کتاب انزل علی کل نبی وای هر کتاب چې په هر نبی نازل شوی او هر پیغمبر دنیا تراغلے نو آغا هر کتاب کی دا خبر دا چی بی انہو لا الہ الا اللہ چی بغیر دا اللہ نا بل حسوک دا عبادت و دا بندگیری مستحق نشتا قل ہاتو برہانکم ورتو آئے حبیب روڑی دلیل خپل ہادا دا قرآن پاک ذکر من نصیحت دا غچا دے معیچ ما سردی دا دنی موجودا امت دا پارا نصیحت تے و ذکر من قبلی او نصیحت دا غچا چی ما نمخ کیو تورات شریف انجیل شریف زبور شریف نور دا انبیاء علیہم السلام صحائف یو کتاب کم دا غیر اللہ در آمدت شی دا غد عبادت و دا بندگیری جواز نشتا بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکه ډېر د دوی نه لا يعلمون الحق نو پوهیږي په حق فهم معرضون نو دای د حق نه مخړون کی اکثر د دوی نه الله وای حق د سر پیجنی نه بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکه ډېر د دوی نه لا يعلمون الحق نو پوهیږي په حق باندې فهم معرضون نو غید دی حق نہ مخڑون کی قرآن دا سی ترتیب سره د مسئله توحید وضاحت کړي وای تاسو چې دا نور الہ نی ولي ونه غټي ما سی واد الله نه زئی دلیل پیش کړي او الله وای په دې خبره دلیل نشته لکه کوی تاسو د مثال په تور یو آیات اتلسم پاره کی سوره مومنون راضی او د سوره مومنون اخر وګورئ الله وای دلیل راړی خپل طرف لوی دلیل په دې خبره نشته دلیل په دې خبره الله وای نشته آیات یوسل ولسم وګوره د سوره مومنون اتلسم پاره فرمای و من يدعو مع الله اله اخر و من يدعو هر اسوک چرابلی را مدد کوي مع الله سرد الله نه اله اخر معبود او مددگار بل دا الله د منلو سرا سرا ما سی واد الله نبل چات وای ضرور سی گی را مدد شي الله وی لا برهان له به نشته د هیڅ قسم دلیل د سر په دی خبره لا برهان له وی دا برهان دی کی نکره دا او لا نافیه دا ادا زموږ د عربی قاعده دا چکل نکره د نفی نرس راشی نو دی کی عموم رازی لا برهان له به هیڅ قسم دلیل په دې خبره نشتا دا وی بی دلیل غیر الله را مدد کوي چرو رسیگی را مدد شی زما بیڑا پار کی زما مشکل لری کی وی دلیل پی نیشتا خوچ دے بیام پزد و اناد بانی اڑام دے فینما حسابو عند ربی بے شک حساب دد بدد درب سروی و آخر کی او فتوہ ذکر کئی انہو بے شک شان دادے لا یفلح الکافرون کافر کامیابی گنام کافر آغا چاہتا ہوئی چی فوق الاسباب ما سواد اللہ نہ غیر اللہ را مدد کئی انہو لا یفلح الکافرون شان دادے نکامیابی گی کافر اس دلیل اللہ وی پدی پاک چکل دے توحید اغا انداز ذکر گئی نو ہر انسان کا سو چکی نو منلو تے مجبور کئی دشپگشت میں پارے اول مخو گو رئی آیات مبارکو گو رئی آیات مبارک سلورم گو رئی قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ قل ورتوائے اے زما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم خبر را کیتا سماتے مشرکانو ما دہغ معبودان مبارکی تدعون من دون اللہ چتا سویرا بلئی را مدد کوئی سوا دا اللہ نا ارونی ما تو خیئی ما دا خلقو من الارضوی سشے پی دا کڑے دے دی دزمکینا دا تچ ورتوی رو رسی گی اور آمدد شی وی ما تو خیئی دی زمکہ کے بیشمار مخلوق دے دا تچ ویچ پنے کئی رو رسی گی دس پی دا کڑی نو کچری دا خبرنی نو راتو خی ام لهم شرکن فی السماوات یا کشت دے دوید پار سیسا او برخ پاسمانو نو کی اللہ سرا دینور پیدا کولو کی گنی شرک دے دس پگمئی پا پیدا کولو کی شرک دے دا آسمان پا دے نظام چلولو کی شرک دے ایتونی بی کتاب من قبل حازا روڑیو کتاب مخید دے قرآن پاک نچے اسمانی کتاب وی آغے کی را توخیئی چے دے درا مجد چے دے پارس دلیل لے اسے جواز دے او آثارت من علم یا سباکی من دد علم دے پیغمبرانونا دا انبیاء علیہ السلام کم علم چے باقی دنیا کے پاتے دے پاغی کی چے توخیئی ان کنتم صادقین کہ ایتا سرشتینی نگو را مشرکان و طرف نہ جواب نشتا نو ایچی جواب نشتا او بیام غیر اللہ را مدد کے نو یو حکم واورا ومن ادولو گمراہان خود دنیا کی ڈھیر دی خود آغا چا دا پاس غٹ گمراہ پا دنیا کی نشتا ممن دا آغا چا نیدو من دون اللہ چراب علی ما سوا دا اللہ نمن آغا چا لرا لا استجیب لہو چی قبل والے نشی کولے دا دا فریاد الہ یوم القیامات ورزی دا قیامت پوری وهم عن دعائهم غافلون او دغه معبودان د دې مشرکانو د دید دعا او درا مدد شنا الله وی غافلون نا خبر دی نو قران پاک په دې ترتیب سره مسله توحید بیانای حضرت یوسف علیه السلام چې جیل کې کلمه مسله بیانولا نو د جیل هغه مشرکانو مرګرو ته وی چې تاسو سره په دې څه دلیل وګوره هغه جیل کې دنه پیغمبر چې دا الله د وحدانیت بیان کوي غم ویلی چې په دې خبرو دلیل نشته یار لسم پارہ کی دولسم پارہ کی سورہ یوسف رازی دا حضرت یوسف علیہ السلام دعوت اللہ ذکر کرے او گرئی آیات مبارکہ سلویختم آیات یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار یا صاحب السجن یوسف علیہ السلام وی اے زما د جیل مرګرو ارباب آیا خدایان او معبودان متفرقون جدا جدا خیر غردی جدا جدا دی ته وی یو د زمکه نه جوړ کړي نو بل له اسمان نه جوړ کړي یو انسانانو کې دی نو بل په پیریانو کې دی بل په ملائکو کې دی ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا جنسونو والا خیر غردی ام اللہ الواحد القہار یا کا اللہ چی کیو دے القہار او زور ورو غالب دے ما تعبدون عبادت و بندگی نکو ایتاسو مشرکانو من دونه الاو ددی اللہ نا الا اسماء مگر دخاوندانو دنمونو سمیتموها انتم چی دانمونو ورط تاسوی خودی او کتوی چی مال پتنشت وابا اکم ستاسو مشران ورط نمونیخی چی داد دیزی موارده داد دیزی موارده ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ پدی دلیل ندیرا لیگلے ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ پدی سے دلیل ندیرا لیگلے مفسرینو لکلی وید جیلیانو ذہن تا خبرو غرزیدا ای ورطوی ستا خبر سیدا خمونگ تا مفلارانو دا سویلی چه داد دی ذمہ وار دے داد دی ذمہ وار دے. نو یوسف علیہ السلام جواب کئی ان الحکم الا للہ تب د پلار نی ک فیصلہ نہ منی فیصلہ خو بد اللہ منی ان الحکم الا للہ دا طالب دین ستا پلار نی ک مشر نہ جوړی ان الحکم الا للہ نشته د اختیار د فیصله الا للہ مگر دا اللہ سره دے اللہ سے حکم کرے امر اللہ تعبدو الا ایہ حکم کرے چی بندگی و عبادت بنکوئی الا ایہ مگر دیو اللہ بکوئی ذالک الدین القیم دا دیو اللہ عبادت او ما سوا دا اللہ نا دبل چا عبادت نکل ذالک الدین القیم داغ دین مستقیم دے داغ دین مضبوط دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن ډیر د خلکو نو وی پویږي نو دې دې کې موي هاتو برهانکو دلیل راړی په دې خبره یعنی په دې خبره الله وایي څه دلیل نشته الله دې موږ او تاسو ټول ته د توحید او د ایمان صحیح عقیده نصیب کی او په دغه کې دې الله زموږ خاتمه راولي تمام امت مسلمه قائد دې الله د قران او سنت مطابق کی زموږ اعمال دې الله د قران او سنت مطابق کی دې مسلمانانو ته دعا غواړی چې الله ما ارسلنا او نور علی گلے مونگا من قبل کا تان مخی اے حبیب من رسول حس یو پیغمبر الا نوحی الیہ مگر وہی بکول مونگا الیہ دغ رسول تا انہو چی بیشک شان دادے لا الہ الا انا چی نشت دے بل حصوک حق دار دا بندگی دا عبادت الا انا مگر زیب فعبدون نیوازی ما تا عبادت و بندگیو کئی اصل کی دمخ کی نفدی صورت کی اللہ رب العزت دا مشرکان و دا شرک رد کولو او خپل ذات عالیه د پارا د وحدانیت ثبوت کولو د مخ کی آیات مبارکه کی داوی په سریشت میات کی چې قران پاک او د قران پاک نمخ کی سمره آسمانی کتابونه الله را لګلی په دې تمام کتابونو کې د شرک نفی وا او یو دلیل نو اے مشرکانو ستاسو په دې شرک والے اس پدی آیات مبارکہ کی وئی سمر انبیاء علیہ السلام اے حبیب چتا سن مخکی مرالی گلی نو ہر یو پیغمبر دنیا تا دا پیغام روڑے چلا الہ الا انا فعبدو چی نشت دے بل دے عبادت مستحق حق دار دے بندگی مگر زیم نو یوازی ما تا عبادت و بندگیو کئی دا دی ایمان او د توحید دعوت هر یو پیغمبر دنیا تروڑیو چه رب العالمین یوازی د تمام جمله و عبادتونو دا دا کولو مستحق دے او ما سیوا دا اللہ نا پا مخلوقاتو کی حس سوکم دا حس قسم عبادت و بندگی رئی حق دار نشتا او دا مضمون یوازی پا دی مقام کی ندے بلکہ گنو آیاتونو کہ اللہ رب العزت ذکر کری دی چھے ہر یو پیغمبر دنیا تا دا پیغام روڑو او دا اغ دعوتو دا توحید چراغلی و حدیث کی دا چا خیرنائی کلیمہ چھے داو گرزیدان و جنت تا بوردن نشی او دا اغ حدیث مضمون چھے مشکا شریف کراغلیو چې هر انسان چې مړ شو او د الله سره حصو کم شریک کړي نو جنت ته وځي. هر هغه انسان چې په داسې حال کې مړ شو چې الله سره د الله په مخلوقاتو کې یو شی شریک کړي نو به ورته ځي. او د دې کلمې د وجنا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت زیره ورکړو. ابو هريره رضی الله عنه د حدیث د مسلم شریف مشکات شریف کتاب الایمان کې راغله وای نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې مونږ سره او زمونږ نماز نه پاسېدو او ډېر ایثار شو. نو جون کې د الله د حبیب د مدینه ابتدایي دور او د مکې ټوله ژوندۍ داد تکالیف وو. وای مونږ سره یې راشو چې چا ورته تکلیف نه رسول ډېر وخت پکې تیر شو. دایره په تمام صحابه کرام او اعلان او صحابه کرام مدینه منوره کې خوارش و او نبی علیہ السلام لټولو. ابو هريره رضی الله عنه وی ز اول په دغه کسانو کې هم چې ما سره یې مخصوص شویو. نو بنو نجار قبیله دا د مسجد نبوی نه لری وا وی ز هغه ځای پورې لاړ ملته یو باغ یو باغو نمائی کی دیش نبی علیہ السلام پدی کی گیر چاپی رو گرزی دم باغ تا دور دن نکی دو لارنوا ندو بو دا لختی دا پارا دا دیوار دا لاندی یو لختی ووی پاغی کی ورننوا تم نبی علیہ السلام ناستو پا باغ کے ناستو ماتے ویسی ابو حریر ما ورطا ٹو لکی ستی رکا چه تاسو زمونگ دا منز نرابا سی دی نمونگ سر ایرشو چس تکلیف در تمیلاو نشی. نبی علیہ السلام اور تخبل پانی مبارک ور کی ودا والا اوز سوک چی در سر ملاوی گی او اغا گواہی کئی چی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم چی سوکم دا اللہ دا پار دا وحدانیت گواہی کئی او د نبی علیہ السلام د رسالت او د صداقت او حقانیت گواہی کئ نو بس د جنت زیر ورکوا. نو داغ کلمہ و چلا الہ الا انا فاعبدون خود دی مسئلی او د دی کلمی د توحید د وضاحت د پارا اللہ انبیاء علیہ السلام رلی گئے چکل اللہ د عبادت مستحق دے نو بلونا بلگٹا بلولی شہید بادشاہ مڑے جوندے لیڈر وڑوکے لوی حس سو کم دا حس قسم عبادت مستحق ندی. کاغرا مدد شدے که قسم خوڑل لی که پغیب پوی دل لی دا تمام عبادات مستحق صرف و صرف یو اللہ دے. لکو گلی تاثر زخرو علتیم دا تمام انبیاء علیہ السلام حال ذکر کرے سلیرشتم پارکی پنجرشتم پارکی سورہ زخرف رازی پنجرشتم پارہ دا ویات تے پنج سلو اختم چھ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا تا دس پیغام روڑے فرمائی واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل تپوسك اے حبیب من دها وچانا ارسلنا چمونگ ورترا لیگلیو من قبل کاتان مخکی من رسولنا دخبلو پیغمبراننا اجعلنا من دون الرحمن آیا گرزولی مونگے لاود رحماننا آلہتا نور معبودان نور مددگاران یعبدو گنے چی داغی عبادت و بندگی دکی دیشی ما سے واد اللہ نا نور آلہنش دغیو اللہ دے چی دے عبادت مستحق دے. دغشان سورہ نحل کم تیرشی سوار لسم پارک رازی سورہ نحل سوار لسم پارک رازی او آیات مبارک داغی گوری شپک دیرشم آیات گوری وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا وَبِشَكْرَ عَلِيْغِلِهُ مُنْغَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ فَهَرْيَوْا أُمَّتْكِ رَسُولًا رَسُولًا وَبِغَمْبَرْ دا پیغمبر چې براغه نورمبئی خبره قوم تسکړي وا ان عبد الله دا چې دیو الله عبادت او بندګي کوي وجتن بتواغوت او ځانونه بچ کوي د عبادت د غیر الله نه تواغوت هر غشي توي چې ما سیوا د الله نه دا غي عبادت او بندګي کوي وجتن بتواغوت او ځانونه بچ کئ د عبادت د غیر الله نام دا دنیا کې د هر یو پیغمبر دعوت او دا غ اتفاقی مسله وا چې د هیڅ نبی د آسماني کتاب په دې کې اختلاف نو لکه دا مسله تیر او سوره آل عمران کې وګورئ د درې مې پاره په آخر کې وګورئ دا غ اتفاقی مسله وا چې د هیڅ آسماني کتاب او د اس یو نبی په دې مسلې کې اختلاف نو آیات وګورئ سلور شپیتم نمبر دریم پاره د سورته سوره آل عمران فرمایي قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا قل ورتوا يا اهل الكتاب اي كتاب والو تعالوا راشي الى كلمه يوي خبرتا يو كلام تا سواء بيننا وبينكم چا برابر د پمن زمونږ استادو کی څنګه برابر ده اس آسماني کتاب کې پاغه کې اختلاف نو اس یو نبی داغه اختلاف نو کړي اغه خبر او کلام کم دے الله نعبد الا الله دا چې موږ عبادت او بندگی ورنکو مگر دیو الله ولا نشرک به شیئا او نبشرکو د دغه الله سره شی شی قبر ولی مړې ژوندې ونا غټا ولا نشرک به شیئا او نبشرکو د دغه الله سره شی ولا يتخذ النبني سي بعضنا بعض زمونغا بعضن بعض لرا ارباب من دون الله خدایان سوا د الله نام يوبل په خدای توب ننسو لقب مشرکان او بخپل پیران او مليان په خدای توب نیول او دام مسله د الله او د رسول په نافرمانی کې دبل چا خبر منل او داغه فیصله ته ترجیح ورکول دا داغه نه خوده جوړول لکه ګور الله او رسول په قانون کې مسلمان قتل ناروا دي کنه مسلمان ته ضرر رسول ناروا دي لیکن نن حکمرانان دا الله او دا الله دا رسول مقابله کې د يهود او نسواراو منی د دغه لیډرانو او د دغه منافقانو بادشاهانو دغه يهود نسوارا امریکا خدای توپ باندې جوړي دغه کې معنا علما او دا سکړو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نبني سي باز زمونږ نه باز لرا اربابا من دون الله تو خدایان سي واد الله نه دا اتفاقی مسله وا چې تمام انبیاء علیهم السلام دنیا ته د دې پیغام وروړو او قران پاک دا ذکر کړی چې د کافرو د يهودو نسواراو د مؤمنانو سره بلس دښمنی سیوا د ایمان نه نشته دا نور یې سی باندې معنی دی قران چې سویلی هغه خبر حقیقت ده قران پاک چې سویلی نو هغه حقیقت ده چې د ایمان د وجنا د دید مسلمانانو سره دښمنی ده وما ارسلنا من قبلک او ندر علی گلے مونگا نور علی گلے مونگا من قبل کتا نمخ کی من رسول انحس یو رسول الا نوحی الیه مگر وحی بکول مونگا دغ رسول تا انہو چبیشک شان دادے لا الہ الا انا چې نشته دې بل دې عبادت مستحق بل د بندګۍ حقدار بل معبود په حق سرا الا انا مغرزم فاعبدون نه आवाज ماته عبادت او بندګیو کوي دا د تمام انبیاء علیهم الصلات والسلام دعوت وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او دا کامیابی شه حدیث پاک کې راغلی مشکاة شریف کې هم دا حدیث راغلی نبی علیہ السلام چې وفات شو ډېر غم په صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین راغ مختلف حالتونه د صحابه کرام جوړ شو د حضرت عثمان رضی الله عنه دا سه حال جوړ شو چې بس سوچ به کول یو ځل ناس ته عمر رضی الله تعالی عنہ مشکاة شریف کی حدیث ته تیرې دو به عثمان رضی اللہ عنہ ناس ته سلام پیوا چول ناغور ته جواب ورنو سلام چول سنت دی او جواب ور کول واجب سلام چول جی ہاں سلام چول سنت دی او داغي جواب ور کول سدی هغه واجب دی ناس تو عمر رضی اللہ عنہ پی سلام ہوا چولو او اغد سلام جواب ورنکو نو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلاڑو چیرم آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سلام ہوا چولو زماد سلام جواب رانو نو دا دوال رالل ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتوئی سو جگہ چتابان استارور سلام چولے و تا جواب ورنکو ناغوی قسم ملی دا اللہ پا ذات عالیا کزیاد دا پا تیرے دو پوشے مویا کما دا سلام ورے درے آغوی چی درستی ہوئے خطب دا دینا پس شغل کی ویوے آو شغل سرے اے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دنیا نہ لاڑو او مون ددی خبر خاص پختنہ او نکچ د نجات سے شے لاہور تے راضما تہ پوس کڑے نو عثمان رضی اللہ عنہ دے خوشالی دے وجہ نہ را پاسی دور تو وئی مور او پلار می دیتا نو قربان شی تے لائق او قابل چ تا بدا سی تہ پوس نہ کڑی وی خوایا غسی وی نبی علیہ السلام چا چې زمانہ هغه کلمه قبول او منظور کا چې ما خپل ترتا ویلیو چې زما دې غوکه وای خو هغه نو قبول کړي نو بس دا به د دې نجات ذریعہ جوړ شي هغه کلمه سو لا اله الا الله چې د دې لپاره تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام الله رعلیه خدا کو بردا د لا اله الا الله د وضاحت د پاره قران پاک راغلی د لا اله په مقصد بالا مونږ پویږو چې قران پاک ته کیلو ځکه قران پاک ټول توحید بیان دی دغه د لا اله الا الله وضاحت ته نو ترغی پوری یو مسلمان د لا اله الا الله په صحیح معنی او مقصد پوی دی نشي چې د هدایت او د ایمان د ذکر کتاب د ناس نه نو دا د تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دعوت وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او ویلو دی مشرکانو اتخذ الرحمن چینی ولید رحمان ولدا اولاد سبحانه پاک دی اللہ دا اولاد نیونا دا مشرکانو دا شرک بارکی مختلف عقائد کله به وی چې د انبیاء علیهم السلام د الله د پاره العیاذ بالله د زامن غونتی دي لکه پلار د زوی خبره غرزینا نو بس مونږ چې دوی ته وایو کنو العیاذ بالله الله د دوی نه مجبور ده دې ته وایي شفاعت قهریه زمونږ د مشایخ په اصطلاح کې او کله به نه په هانو وی چې دا ملائک العیاذ بالله د الله د پاره په شان دلورو دي او لکه سرنګ مور او پلار د لور نه مجبور کیږي نو دا سیمنګ بدای ته وایو زمنګ اورینا او د دایرت کینا نو الله دا غی دا عقیده تردید کئ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او ویلو دی مشرکانو چینی ولد رحمان ولدن اولاد سبحانه اللہ دا اولاد نیون پاکنے بل عباد مکرمون بلکہ دا ملائک عباد بندگان دی دا اللہ مکرمون عزتمن ملائک دا اللہ یو عزتمن بندگان دی او ملائک دا اللہ یو نورانی مخلوق دے او پا ذکوریت او نوسیت سر موصوف ندی بلکہ کم کسان چی قیامت نمنی نوی ملائکو تا دا زنانو نسبت کئی جدا زنانہ دی بل عباد مکرمون بلکہ دا ملائک بندگان دا اللہ دی مکرمون عزت من لا یسبقونہو بالقولی روان دی والے نے کوي دا الله نبی القول په وینا کې پس قول فعل کې دا الله د حکم نړوان دي کېږي نا واهما دا ملائک به امره په حکم دا الله یعملون عمل کوي الله چې ورته سووي هغه مطابق دی عمل کوي او اس پر روان دي لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون دا اللہ نافرمانی نے کئی او سو حکم چی دا اللہ دا طرف نرازی دی پاغیبان عمل کئی یعلم اللہ پوہیگی ما بین ایدیہم پا حغ سباننے بین ایدیہم چڑوان دے دے ملائکو ندی دا دی نمخ کی چسو زکا ملائکم دا اللہ مخلوق دے د دای د پیدا کولو نمخ کی چیسو الله پاغي پوي و ما خلفهم او هغه چې د دوی نرستو دی پاغي بانم الله رب العزت پويږي ځکه ملائکو بانم فنا براشي لکه ټول مخلوقات بانم فنا رازي ولا يشفعون او دا ملائک يشفعون شفارس نکوي الا لمن ارتضى مگر هغه چاته ارتدوا چې الله دا غین په سبب د ایمان او د توحید باندې راضی وي وهم من خشیته مشفقون او دا ملائک من خشیته د وجد یرید الله نه مشفقون یریدون کینی دا د مشرکانو د عقیده تردید کوي دای به ملائک د الله د پاره لا اعوذ بالله د لونو غنتی دي او دای زمونږه شفارس کوي نو الله وای ملائک خو زما عزتمن بندگان دي زما د فیصله نړواندی کیږي ناوزه چې سوا مغه کوي او دا ملائک شفارس نه